say your love is an abyss for my heart to eclipse now. Might be over now, but I feel it still. Ooh, I'm a rebel just for kicks now. I've been feeling it since 1966 now. Ranny wzmacniacz. Dzień dobry, w programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. W dzisiejszej audycji będziemy słuchać przebojów polskich i zagranicznych z roku 2019, czyli przebojów pięcioletnich. Pierwszy już za nami to była grupa Weezer ze swojego tak zwanego czarnego albumu, piosenka The End of the Game. A teraz już pierwsza trójka polska w dzisiejszym programie, Edyta Bartosiewicz, Dawid Podsiadło i Limbowski. Od liści, a liście na statku są cięższe od kości. Na niebie zawsze jest słońce. Zrobiłem z nich pedę, napiszę dla ciebie o świecie, co nie ma litości, o świecie, co nie ma miłości, o świecie. It's

to właśnie pośladkami zaraz klaśnie. Słoń albinos w rytm muzyki. DJ przybył już z Afryki. Baw mnie, baw, rozśmieszaj mnie. Tak mało trzeba do szczęścia. W sieci hejt, w TV cyrk i wszyscy świetnie tu mają się. Baw mnie, a smutasy niech gdzie indziej szukają miejsca. Trwają igrzyska, zleżały, rozdają chleb. Tanie wino leje się. Proszę państwa, dziś przed wami guma z bananami. On zwinie się w chińską trąbkę jednocześnie robiąc pompkę. Baw mnie, baw, rozśmieszaj mnie. Tak mało trzeba do szczęścia. W sieci hej, w TV cyrk i wszyscy świetnie tu mają się. Baw mnie, a smutasy niech gdzie indziej szukają miejsca. Trwają igrzyska, zleżały, rozdają chleb. Tanie wino leje się. Gdzie szukają miejsca? Trwają igrzyska, zleżały, rozdają chleb. Tanie wino leje się. Za nami dwa wielkie przeboje roku 2019. Obie piosenki bowiem wylądowały na samym szczycie listy przebojów programu trzeciego, a konkretnie Edyta Bartosiewicz i Cyrk. To ta piosenka sprzed chwili, fragment płyty Ten Moment, a wcześniej Dawid Podsiadło i Trofea. To z kolei piosenka, która znalazła się na trzecim albumie tego artysty. Na samym początku z kolei Limbowski i Na statku. Teraz trójka zagraniczna, rozpoczyna ją amerykańska grupa Big Thief. You don't need to know why when you cry. To był amerykański duet The Black Keys w piosence Shine a Little Light z albumu Let's Rock. Wcześniej The Brian Johnston Massacre i Tomb Oublié. To piosenka z albumu zatytułowanego po prostu The Brian Johnston Massacre. A na samym początku Big Thief i Cat Tail z albumu UFO F. Wszyscy artyści ze Stanów Zjednoczonych, a teraz z kolei trójka brytyjska: Steve Mason, Morrissey i Liam Gallagher. Found a piece of my mind lying by the side of the road. Couldn't stop for too long, 'cause I felt that I was getting old. Have to move real fast now, speed out from under the shroud. Found a place for my love here, and the ticking and the talking is loud. Say it loud. When I was told about the light, I never knew it, but I thought it was right. When I was told about the light, get out your life and go. Get out your life and go. Get out your life. Get out your life and go home. Get out your life and go. Get out your life and go. Get out your life and go. Get out your life and go home. I found a piece of bad love lying by the side of the road. I had a chance to put it in my pocket, but I wasn't. Now I'm getting old. Don't care what you think, nobody ever did, honey. And all the love I see in the world, none of it came from money.

śpiewał Liam Gallagher. Piosenka zatytułowana Shockwave. Wcześniej Morrissey i gościnie LP w utworze, który był wielkim przebojem w latach 60. Roya Orbisona. A na samym początku Steve Mason, niegdyś grupa The Beta Band, a tutaj w utworze tytułowym z albumu About the Light. Teraz trójka polska, Mela Koteluk, Pablo Pavo i Fisze Made Tworzywo. A samoloty kreślą białe linie.

like a standing ovation for the funeral of the sun in the air.